Klasszikás karszalagokban felvonuló gyűlöletkeltő tömegek! Ne zavarja őket, hogy a szőítek, ahol orgiájuk hány millió ártatlan ember tölt meg! Az ellenkező csoportban babaszok vannak. A neonácik jól nem gondolják magukat nálunk! Nekik nem! Baszlak! Az egyetlen kvalitás, amit fel tudnak hozni magukkal kapcsolatban! A holokauszt során is rengeteg babát basznak halálra. A harmadik birodalma babapatásról szólt mindvégig. Szerintem, ha valaki túlságosan politizál, az egyértelmű jele annak, hogy egy kibaszott babapaszó. Vagy annál is rosszabb. Ah!